ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสวิตกะสันธานสูตรนี่ก็ยังกล่าวถึงวิธีขุดถอนรากอกุศลวิตกเนี่ยอย่างสูตรก่อนนั้นเน้นว่าอกุศลวิตกมีโทษอย่างไรกุศลวิตกมีคุณอย่างไรละอกุศลวิตกด้วยประการใดแล้วก็เจริญกุศลวิตกอย่างไรนะโดยยกข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างพอในสูตรนี้พระผู้มีพระภาคนั้นแสดงธรรมให้พระภิกษุทั้งหลายฟังถึงวิธีขุดรากถอนโคนอกุศลวิตกทั้งหลายคือแสดงถึงการละธรรมที่ควรละเนี่ยนะปหาตปธรรมเนี่ยนะการกล่าวถึงธรรมที่ควรละคืออกุศลวิตก3นั้นถือว่าเป็นธรรมที่ควรละในข้อ256กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หมั่นประกอบอธิจิตก็คือประกอบสมถะทั้งหลายเจริญสมถะทั้งหลายควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนะคือควรมนสิการถึงเหตุ5ประการตามเวลาอันสมควรเถิดคือหมายคำว่าถ้าอกุศลวิตกเกิดขึ้นควรเจริญนิมิต5ประการเพื่อกำจัดอกุศลหรือเหตุ5ประการเพื่อกำจัดอกุศลวิตกเหล่านั้นนะพันผู้ที่จะอบรมจิตปรารถนาที่จะให้จิตนี้เป็นกุศลให้กุศลจิตนั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นจะต้องรู้วิธีกำจัดอกุศลวิตกทั้งหลายเพราะอันตรายของการเจริญสมาธิที่สุดก็คืออกุศลวิตกนั่นเองเพราะว่าการเจริญสมาธิเนี่ยนะสมาธิอย่างปฐมฌานก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากสมาธิมันก็การเจริญกุศลวิตกเป็นการเจริญเนกขัมมะวิตกเจริญอัพยาบาทวิตกเจริญอวิหิงสาวิตกนั้นการเจริญอธิจิตตสิกขาก็คือการเจริญกุศลวิตกนั่นเองนะเจริญสัมมาสังกัปปะที่เป็นตัวชี้นำให้สมาธินี้เกิดขึ้นที่นี้จิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วไม่ใช่ว่าเป็นแต่กุศลอย่างเดียวนะถ้าตรึกที่เป็นกุศลได้มันก็ตรึกที่เป็นอกุศลได้เพราะอกุศลเนี่ยฝึกมาจนชำนาญแต่กุศลเพิ่งมาเริ่มฝึกเริ่มหัดเริ่มเจริญนะมันนิมิต5ประการหรือเหตุ5ประการนั้นเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อาศัยสมาธินิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่คือหมายความว่าคิดถึงสิ่งใดแล้ววิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลสูตรก่อนบอกว่าอะไรกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแต่สูตรนี้บอกว่าวิตกที่ประกอบด้วยฉันทะคือประกอบด้วยโลภะบ้างวิตกที่ประกอบกับโทสะหรือวิตกที่ประกอบกับโมหะเนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นแปลว่าเจริญสมถะเจริญไปเจริญไปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นอกุศลวิตกทั้งหลายก็เกิดขึ้นอกุศลวิตกที่ประกอบด้วยฉันทาก็คือโลภะมูลจิต8คือวิตกที่เกิดร่วมกับโลภะ8วิตกที่เกิดร่วมกับโทสะ2วิตกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต12หรืออุทจจะและวิจิกิจฉานั่นเองสรุปว่าเจริญกุศลทีแรกทำท่าว่าจะเจริญกุศลเจริญไปเจริญมากลายเป็นอกุศลเนี่ยนะอกุศลมันเจริญขึ้นโตเอาเนี่ยนะหมายความว่าเปรียบเหมือนเราจะไปรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยหรือข้าวกล้าให้ข้าวกล้านี่มันงอกงามรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยยิ่งทำไปมากเท่าใดหญ้ามันก็งามขึ้นงามขึ้นแทนที่จะเป็นกุศลงามต้นข้าวกล้างามกลายเป็นว่าไอ้วัชพืชเนี่ยนะดันงอกงามพระองค์ก็เลยตรัสบอกวิธีการว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลนะวิธีการอันดับแรกก็คือเจริญสมมุติถ้าคิดถึงสิ่งใดแล้วเป็นอกุศลเปลี่ยนเรื่องที่คิดซะเปลี่ยนอารมณ์นั้นซะถ้าเปลี่ยนอารมณ์สำเร็จกุศลจิตก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอยู่ ป็นนิมิตที่ประกอบด้วยกุศลวิตกที่เป็นบาปเป็นอกุศลประกอบไปด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้อกุศลวิตกนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเป็นสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าเกียรติการกำจัดละอกุศลวิตกออกไปเนี่ยนะกุศลวิตกหรือกุศลจิตก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่ยนะจิตก็ผ่องใสยิ่งขึ้นกุศลธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเท่าใดสมาธิก็ตั้งมั่นเท่านั้นเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกเนี่ยนะหมายความว่าเรียกว่าใช้ลิ่มตอกลิ่มแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะ8โทสะ2โมหะ12เนี่ยนะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลอันวิธีแรกในการกำจัดอกุศลวิตกทั้งหลายข้อความในอัตถกถาที่กล่าวบอกว่าเมื่อเธอประกอบอธิจิตเนี่ยนะควรมนสิการถึงนิมิตทั้ง5ประการเนี่ยตามกาละอันสมควรหมายคำว่าตอนแรกเนี่ยเจริญมูลกรรมฐานใช่ไหมเจริญกรรมฐานที่เป็นปาริหาริยกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ตัวเองถนัดและก็คล่องพอเจริญไปเจริญไปเนี่ยถ้ามันเจริญแล้วมันดีก็เจริญต่อไปไม่จำเป็นต้องมาคิดถึงวิธีการป้องกัน5วิธีเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเจริญไปเจริญไปเนี่ยนะอกุศลวิตกเกิดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่เปรียบเหมือนว่าถ้าชาวนาผู้ฉลาดเนี่ยนะเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวไปโคมันนั้นเข้ามากินข้าวกล้าทำยังไงยังเกี่ยวต่อไปไหมเขาก็เลิกเกี่ยวไปไล่โคหนีไปก่อนแล้วก็มากลับไปเกี่ยวต่อฉันใดผู้ที่เจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาอยู่ทั้งหลายก็เหมือนกันพอเจริญไปเจริญไปอกุศลวิตกแทรกมาในระหว่างก็ต้องไปกำจัดอกุศลวิตกนั้นก่อนเหมือนทำงานเนี่ยทำไปทำไปไฟลุกไหม้ขึ้นมาก็ต้องดับไฟเสียก่อนแล้วค่อยทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นฉันใดผู้ที่เจริญสมถะหรือประกอบอธิจิตเจริญจิตให้เป็นกุศลมากๆบ่อยๆเรื่อยๆยิ่งขึ้นเนี่ยถ้าอกุศลไม่แทรกก็ไม่จำเป็นจะต้องไประงับไปปิดไปดับอะไรแต่ถ้าอกุศลเกิดขึ้นในระหว่างข้อแรกพระองค์บอกว่าควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเรียกว่าอัญญนิมิตเนี่ยนะมันอัญญนิมิตเนี่ยคืออะไรนิมิตอื่นจากกุศลจากอกุศลตอนแรกเนี่ยเจริญสมถะอยู่พอเจริญไปเจริญไปอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็คิดดูอกุศลเนี่ยมาได้ยังไงพอรู้ว่าอกุศลมาได้อย่างไรก็เปลี่ยนอารมณ์ซะจิตเนี่ยจะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลอยู่ที่วิธีมนสิการนะถ้ามนสิการเป็นคิดเป็นใส่ใจเป็นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นถ้าคิดไม่เป็นหรือไม่ฉลาดคิดไม่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญเอาเนี่ยนะทีนี้พอเจริญไปอกุศลวิตกเกิดขึ้นทำไงเจริญไปโลภะเกิดเจริญไปโทสะเกิดเจริญไปโมหะเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรดีในหน้า241กล่าวถึงวิธีการกำจัดอกุศลโดยใช้นิมิตอื่นเนี่ยนะนิมิตอื่นคืออาศัยอารมณ์อื่นมาเป็นเครื่องแก้อกุศลวิตกในข้อนั้นชื่อว่านิมิตอื่นคือวิตกประกอบด้วยฉันทะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายการเจริญอสุภะชื่อว่าเป็นนิมิตอื่นหมายคำว่าถ้าเราเกิดนึกชอบใจในสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานชอบใจในคนด้วยกันนี่แหละเรียกว่าเจริญกรรมฐานไปเจริญไปแล้วก็คิดถึงใครบางคนหรือหลายคนก็ได้เหรอเนี่ยนะก็อันนี้ก็เจริญอสุภะก่อนเนี่ยนะเมื่อวิตกเกิดขึ้นพอใจในสังขารทั้งหลายมีปัจจัย4จีวรเป็นต้นควรมนสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยง ในนิมิตนั้นอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นหมายความว่านึกไปนึกมาแม้กังวลเหลือเกินกับไอจีวรนี่แหละเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มมาทั้งหลายเนี่ยนะหรือเมื่อเธอวิตกประกอบด้วยโทสะหมายความว่านึกเกลียดใครบางคนขึ้นมานะแปลง่ายๆว่านึกหมั่นไส้ขึ้นมาเนี่ยเจริญกรรมฐานอยู่ดีๆนึกหมั่นไส้เอ๊ะมันพูดทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยนึกโมโหขึ้นมาเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เจริญเมตตาอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นก็ต้องแก้ไปด้วยเจริญเมตตาเมื่อวิตกในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นอันนี้ควรมนสิการถึงธาตุนะหมายความว่าคิดถึงสังขารทั่วไปก็มนสิการว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5ก็คือวิตกที่เกิดกับโมหะเกิดขึ้นภิกษุควรอาศัยธรรมะ5ประการอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นคือหมายความว่าวิธีแก้โลภะที่ชอบในบุคคลทั้งหลายหรือชอบในสิ่งของทั้งหลายวิธีแก้โทสะที่เกลียดในบุคคลทั้งหลายหรือว่าในสิ่งของทั้งหลายหรือวิธีแก้โมหะมีอยู่5วิธีด้วยกันอันดับแรกก่อนที่บอกว่าสมมติท่านนึกถึงว่าเจริญกรรมฐานไปเจริญไปแล้วไปนึกถึงใครบางคนเข้านะหรือหลายคนเข้าที่ตัวเองชอบใจเนี่ยนะทำไงดีอธิบายว่าเมื่อโลภะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าโอ้คนนี้มือก็สวยเท้าของผู้นี้ก็งามเป็นต้นเนี่ยนะคิดถึงแต่ความงามมองยังไงก็งามไปหมดเป็นต้นเธอก็นำมาพิจารณาด้วยอสุภะคือสิ่งที่ไม่งามนะโดยการตั้งคำถามตรงๆเลยว่าท่านชอบอะไรท่านกำหนัดยินดีอะไรท่านชอบผมทั้งหลายใช่ไหมผมใช่ไหมที่ต้องการเอาหรือว่าชอบขนหรือเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับหัวใจพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ไส้น้อยสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำมันข้นตลอดจนถึงชอบปัสสาวะหรืออย่างเงี้ยนะชอบอะไรอ่ะแล้วถ้าเราไปตั้งมาตั้งแยกแล้วก็ไล่เป็นชิ้นไปเนี่ยนะแต่อันนี้วิธีอันดับแรกก็สอบถามดูก่อนว่าชอบอะไรกันแน่ธรรมดาอัตภาพนี้ประกอบด้วยกระดูก300ท่อนนะนะกระดูกเด็กๆเนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันจะมีประมาณ300ชิ้นเนี่ยนะผูกไว้ด้วยเอ็นประมาณ900เส้นนะเส้นคำว่าเอ็นนี่รวมทั้งพวกเส้นประสาทเส้นไรรัดเส้นอะไรทั้งหลายแหละเส้นเลือดเส้นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะรวมทั้งหมดประมาณ900เส้นฉาบด้วยชิ้นเนื้อประมาณ900ชิ้นนะที่เป็นมาปะฉาบเอาไว้แล้วก็หุ้มห่อด้วยหนังสดอันความน่ายินดีเนี่ยพอใจเนี่ยคือผิวเนี่ยปกปิดเอาไว้ตัวที่น่ายินดีก็อาศัยผิวเท่านั้นแหละเปรียบเหมือนหนังสดที่มาปิดหุ้มเอาไว้อันหนึ่งเล่าของไม่สะอาดที่ไหลออกมาจากแผลของทั้งเก้าของกายนี้ทุกเมื่อคืออันนะไหลออกจากตาบ้างเรียกว่าขี้ตาไหลจากตาขี้หูไหลออกจากหูน้ำมูกไหลจะออกจากจมูกบางคราวก็สำรอกออกจากปากแล้วก็อุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะเป็นต้นแล้วก็ขุมขนมีทั้งหมดประมาณ 99,000 ขุมแล้วก็ร่างกายเนี่ยที่มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพหรือซากอสุภะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจกลิ่นของผมเนี่ยกลิ่นผมแท้ๆจริงๆอ่ะน่ารังเกียจกลิ่นของเล็บของฟันของหนังกลิ่นแท้ๆของสิ่งนั้นจริงๆจะน่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลสะสมไปด้วยสิ่งปฏิกูลอยู่32ประการจะหาสิ่งที่เป็นแก่นสารหรือสิ่งที่ประเสริฐในกายนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะฮะจะเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยเนี่ยนะไม่เชื่อบอกว่าอะไรที่มันหลุดออกไปจะเก็บรักษาเอาไว้ไหมไม่มีใครเลยนะตัดผมแล้วก็เก็บเอาผมไว้เป็นที่ระลึกผมของตัวเองเนี่ยนะเอามาโกนผมนะไม่เคยเก็บเอาไว้เลยเนี่ยนะล้างรีบล้างทิ้งรีบทิ้งไปนะไม่เอาไว้หรอกโกนหนวดก็เหมือนกันไม่เอาไว้หรอกเหมือนกันท่านก็ตัดเล็บก็ไม่เคยเก็บเอาไว้อีกเหมือนกันเนี่ยนะท่านก็ร่างกายเนี่ยก็เหมือนกันอะไรที่มันหลุดแล้วก็ห้วยแล้วไปเลยเนี่ยนะเอาเก็บไว้ไม่ได้ปฏิกูลเพราะฉะนั้นเมื่อโยคีนำความงามออกด้วยอสุภกรรมฐานอย่างนี้ด้วยประการฉนี้ย่อมละความโลภที่เกิดในสัตว์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นการนำความงามออกด้วยอสุภะอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าวินิมิตอื่นเนี่ยนะก็เรียกว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจปอดโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉดมนสิการโดยประการต่างๆเนี่ยนะทีนี้อ้าวนึกไปนึกมามันไม่ชอบคนแล้วมันไปชอบอย่างอื่นนะชอบบริการข้าวของเครื่องใช้ทำไงดีอกุศลวิตกเนี่ยมันชอบได้หมดอ่ะเมื่อความโลภเกิดขึ้นปรารภบริการทั้งหลายปรารภบาตรปรารภจีวรเป็นต้นเนี่ยนะที่อยู่ที่อาศัยยกยารักษาโรคก็มนสิการด้วยสามารถการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของแปลว่าสมบัติสาธารณะมีใครเป็นเจ้าของจริงๆหรอกและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราว แต่ละอย่างก็เป็นของชั่วคราวก็ใช้ชั่วคราวเอ้าบอกว่าโอ้ชอบผ้าเหลือเกินผ้าผืนนี้สวยจริงๆให้ใช้ผืนนี้ตลอดชาติเอาไหมห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดอย่างนั้นนะใช้ผืนนี้แหละไม่ต้องซักไม่ต้องเช็ดไม่ต้องย้อมไม่ต้องอะไรเลยใช้ผืนเดียวเนี่ยตลอดไปเนี่ยนะซับเหงื่อไว้ตลอดเลยนะใช้ผืนนี้แหละตลอดไปเอาไหมก็ไม่เอาอีกงั้นเลยเนี่ยนะแล้วไม่เอาแล้วติดตรงไหนอ่ะบางทีก็ต้องเรียกว่าแซะบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็ราวเองอะนะแซะบ่อยๆเข้าเดี๋ยวตัณหามันก็ราวเองเอ๊ะชักไม่ไหวแล้วพอตัณหามันก็เปลี่ยนที่ชอบไปเรื่อยอีกนะมันก็ไม่เลิกอะนะเลิกชอบอันนี้มันก็ไปชอบอันอื่นชอบอันอื่นแล้วก็ไปชอบอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะบางทีก็ชอบบ้านเอาถ้าบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดเอาไหมบางทีกุฏิงามๆหรือว่าบ้านงามๆไม่พอบอกว่ามีคนตายบ้านหลังนั้นเข้าเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วนะชักไม่เอาละเนี่ยนะมันก็สถานที่ทั้งหลายที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายถ้าพิจารณาโดยรอบครอบโดยแยบคายจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออันนี้แหละเรียกว่านิมิตอื่นนี่ต่อไปเอ้าเจริญไปเจริญมาเข้านึกโกรธขึ้นมาอีกแล้วทำไมดีด่าเราทำไมเนี่ยนะนึกงงขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันทำอย่างนั้นกับเรามันพูดกับเราอย่างนั้นได้ยังไงทำไมเขาทำอย่างนั้นเนี่ยนะนี่ทำยังไงเข้านึกโกรธขึ้นมาตะหงิดตะหงิดเลยเนี่ยพระโยคีพึงเจริญเมตตาด้วยสามารถแห่งสูตรทั้งหลายเช่นอาคาตะวินยสูตรวิธีกำจัดโทสะยกตัวอย่างเช่นกะกะจูปมะสูตรอันนั้นที่จะเรียนต่อไปข้างหน้าสูตรข้างหน้านั่นแหละเอาวิธีนั้นเอาสูตรนั้นมาเจริญจะได้ระงับดับความโกรธออกไปเมื่อเจริญเมตตาอยู่ย่อมละโทสะนั้นได้เพราะถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะการเจริญเมตตาอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นทีนี้ต่อไปเอาไปเอามาเจริญไปเจริญมานึกโกรธฝนที่มันตกลงมาอีกนะเอาไปฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธเดินพื้นแข็งก็โกรธหนาวก็โกรธร้อนก็โกรธไปเตะน้ำเข้าก็โกรธไปเหยียบน้ำเข้าไปเตะตอเข้าก็โกรธไปหมดใบไม้ตกอะไรก็โกรธไปหมดเนี่ยนะจะทำไงดีคะนี่ควรมนสิการถึงธาตุว่าพวกท่านโกรธปฐวีธาตุใช่ไหมโกรธอาโปธาตุใช่ไหมโกรธวาโยธาตุใช่ไหมโกรธเตโชธาตุใช่ไหมนะโกรธรูปธาตุใช่ไหมโกรธจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมต้องร้องโกรธอะไรกันแน่เนี่ยนะโกรธทำไมเมื่อมนสิการใส่ใจแบบนี้บ่อยๆก็เปลี่ยนนิมิตอื่นก็เลิกโกรธทีนี้ถ้าโมหะเกิดเนี่ยนี่แก้ยากหน่อยนะถ้าบรรดาไอ้ที่แก้ยากที่สุดเนี่ยก็คือถ้าโมหะเกิดขึ้นมาแก้ยังไงบอกเธอต้องอาศัยธรรมะ5ประการมีอยู่5วิธีที่กำจัดโมหะ1อยู่ร่วมกับครู2เรียนอุเทศคือเรียนธรรมะเนี่ยนะ3สอบถาม4ฟังธรรมตามการ5วินิจฉัยในธรรมที่เป็นฐานะอาฐานะอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เป็นต้นพันสังเกตดูนะว่าอาศัยบุคคลอื่น4ข้ออันนะใช้วิจารณญาณของตัวเองนี่ข้อเดียวคือข้อ5อันดับแรกก่อนนะวิธีละโมหะย่อมละได้ควรโดยเมื่อเธออาศัยอาจารย์ผู้ควรแก่เคารพไม่ใช่สักแต่ว่าชื่ออาจารย์นำหน้าเฉยๆนะบางคนเนี่ยเรียกอาจารย์ก็เรียกไปอย่างนั้นแหละเนี่ยนะเรียกแต่วาจาเฉยๆเนี่ยซึ่งไม่มีความเคารพอะไรมันเน้นอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยนะเน้นผู้ที่เราเคารพเรายำเกรงมากเพราะงั้นท่านกับ M1 แล้วเราก็คิดเยอะแล้วเหมือนกันเถอะแต่ว่าไอ้คนที่เก่งต้องเป็นคนเก่งจริงๆเลยแหละเพราะทำทุกอย่างมันมีผลกับเราหมดนะเกื้อกูลกับเราได้หมดเพราะอาจารย์ย่อมลงทันตกรรมสิทธิ์โง่เนี่ยอาจารย์ไม่บูชาหรอกเชื่อเหอะนะท่านทำไงก็ลงโทษอย่างเดียวเนี่ยถือวิธีหลักก็คือลงโทษเช่นไปตักน้ำอะไรร้อยหม้อนะห้องน้ำตรงนี้ทำไมมันน้ำมันพร่องตักน้ำร้อยหม้อหรือเวลาเข้าเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะเข้าไปสู่บ้านไม่ประพฤติวัดไม่ประพฤติอาจาริยวัดไม่ประพฤติอุปชายวัดทอดทิ้งธุระละเลยปล่อยปละละเลยไม่ถือเอาเป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละนะมันก็เลยเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะบางคนเนี่ยมันจริงๆนะมันแบบเป็นคนเลอะเลือนมากๆเลยนะที่ทำหน้าลืมหลังทำซ้ายลืมขวาทำหน้าลืมหลังใช้อันนี้ก็ลืมอันนู้นนึกอะไรได้ก็ไปเรื่อยถ้าอย่างนี้ทำยังไงโง่ขนาดนั้นก็ต้องลงโทษกันหน่อยละเนี่ยนะก็ต้องลงโทษบอกไปตักน้ำร้อยหม้อเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะวัดทั้งวัดรูปนี้ตักน้ำแต่เพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ตกแต่งไปแต่งมาเดี๋ยวก็ฉลาดขึ้นเองแหละคนนี้มันเหนื่อยขึ้นมันเริ่มคิดได้นะบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ที่ยังลงโทษลูกศิษย์อยู่นั้นแปลว่าลูกศิษย์คนนั้นยังเป็นที่สนใจของครูอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดไม่คุยนะถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำผิดนะและอาจารย์เขาไม่สนใจเลยเขาไม่พูดถึงเลยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเรื่องนี้มันผิด แล้วอาจารย์ก็รู้เห็นตลอดสายแล้วอาจารย์ไม่พูดอะไรเนี่ยให้รู้เธอว่าเราถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วนะวิธีการคิดง่ายๆเลยนะถ้าเขาไม่สนใจไม่พูดไม่อะไรเนี่ยแปลว่าถูกเชือดเรียบร้อยแล้วว่างั้นเพราะการฆ่าในวินัยของพระอริยเจ้าคือไม่พูดนะเงียบอย่างเดียวนั่นแปลว่าอุเบกขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นนี้ก็ตัดน้ำตัดไฟตัดค่าใช้จ่ายตัดการบำรุงรักษาตัดการดูแลถ้าเป็นคนไข้เรียกว่าหมอตัดยาตัดน้ำเกลือตัดออกซิเจนตัดทุกอย่างหมดแล้วตัดอาหารตัดทุกอย่างเรียบร้อยก็แปลว่าจุติอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ถ้ายังแสดงว่ายังมีการฟูมฟักยังมีการลงโทษยังมีการปั๊มการช่วยเหลือการเกื้อกูลการลงโทษการใช้งานหนักเป็นต้นนี้แสดงว่าพอจะฝึกได้เนี่ยนะยังพอฝึกได้พอที่จะช่วยเหลือได้มันข้อแรกเลยก็คือว่าไปหาอาจารย์ที่เขาเคารพว่าคือเขาลงโทษเราแล้วเรายอมทำตามอ่ะใช้ให้ไปตักน้ำก็ไปก็ต้องไปหาแบบนั้นนะแต่ก็มีอย่างสมัยพุทธกาลก็มีพระเถระรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่มากแล้วก็มีลูกศรลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์มากมายแต่ตัวเองก็อยากเจริญกรรมฐานเนี่ยนะแล้วก็เรียนเยอะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเจริญยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็เลยในที่สุดก็ไปหาวัดแห่งหนึ่งที่วัดนั้นมีแต่พระอรหันต์อยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งสามเณรอายุ7ขวบก็เป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วก็ไปหาเถระองค์ที่1เนี่ยบอกช่วยสอนผมหน่อยเถอะช่วยแนะนำผมหน่อยเถอะองค์ที่1ก็บอกไปถามองค์รองไปแล้วกันเนี่ยนะก็ท่านก็ไปเนี่ยท่านก็สอนง่ายแล้วก็ไปจนถึงสามเณรอายุ7ขวบพอไปถึงที่สัมมาเนนอายุ7ขวบเสร็จแล้วก็เอาไงดีสัมมาเนนก็บอกโอ้ยอย่าเลยท่านอาจารย์บอกโอ้ยท่านสัตบุรุษโปรดสงเคราะห์ผมเถอะในที่สุดก็เลยเอาไงละกันอาจารย์ครับท่านนิมนต์ลงน้ำไปท่านก็ลงน้ำเนี่ยโดยที่ไม่ต้องถอดผ้าท่านก็เดินดุ่มๆลงน้ำไปเลยเนี่ยนะคือแต่ถ้าลูกศิษย์ที่อธิบายมากเนี่ยนะถ้าบอกอะไรปั๊บแล้วอธิบายมากชี้แจงอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะสอนอะไรเนี่ยนะบางทีรำคาญรำคาญเนี่ยนะก็บอกอันอย่างหนึ่งผู้มีข้อแม้เงื่อนไข1เป็นอย่างงี้2เป็นอย่างงั้น3 4เป็นอย่างงี้เอ๊ะแล้วลูกใครฟังใครกันเนี่ยนะถ้ามัวแต่ชี้แจงสรุปว่าท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นน่ะมันดีแล้วอย่างงั้นอย่ามายุ่งกับผมเลยขอให้ท่านเป็นสุขเป็นสุขเถอะผมจะได้อยู่สบายหน่อยว่างั้นมันไม่งั้นเนี่ยมันก็ยุ่งกันไปหมดเนี่ยนะก็คือไม่รู้ว่าอะไรบางคนเนี่ยเป็นคนที่หนักในเรื่องอธิบายจริงนะคืออย่างคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นครูอาจารย์เนี่ยนะถ้าเขาโง่ขนาดนั้นเนี่ยนะเขาเป็นอาจารย์ไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะถามเอาเองเนี่ยนะถ้ามันมีอุปการะบางอย่างไม่ต้องไปชี้แจงให้ท่านฟังมากหรอกว่างั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์ท่านจะขอเรียนกับท่านกับเราเองแหละถ้าเราเก่งขนาดอธิบายได้ทุกเรื่องอ่ะท่านจะต้องเรียนกับเราแต่ถ้าเราอธิบายทุกเรื่องแล้วเราต้องพึ่งท่านก็แปลว่าเราไม่ได้เรื่องอะไรหรอกไอ้ที่อธิบายนั้นมันเป็นความเข้าใจของเรามันเชื่อไม่ได้ที่อันนี้แหละที่เราต้องพึ่งท่านเมื่อเราต้องพึ่งท่านเราก็ฟังท่านเสียท่านบอกอะไรเราเนี่ยนะท่านอยากจะบอกอะไรเราเนี่ยนะคอยฟังท่านถ้าหากว่าคอยให้ท่านฟังเราเอ๊ะใครมันเป็นใครกันแน่เนี่ยนะอันนั้นก็อย่างที่ว่าโดยที่สุดมันศึกษาธรรมะไม่รู้ใครอธิบายพระพุทธเจ้าอธิบายให้เราฟังหรือว่าเราอธิบายให้พระพุทธเจ้าฟังมีเงื่อนไขมีกติกาอู้จนน่ารำคาญบางท่านนะเขามาก็บอกท่านเหตุผลน้อยๆกว่านี้หน่อยได้ไหมนะน่าเบื่อเหลือเกินอย่างนั้นนะย้ายมาซะยาวเลยบางทีเนี่ยประเด็นของเรื่องมันมีอยู่เท่าปลายเข็มเท่านั้นแหละก็เรียกอารัมภบทมาก็เรียกว่าต้องการปลาเข็มอยู่ตัวเดียวแต่ช่วยกันวิทย์สระน้ำใหญ่มากนั้นติดตั้งเครื่องสูบ18เครื่องอย่างเงี้ยเพื่อจะสูบเอาปลาเข็มตัวเดียวมันน้อยเกินไปบางทีมันไม่คุ้มค่าอะไรเลยเนี่ยนะมันคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องขั้นแรกเลยถ้าเรารู้ว่าเราไม่ฉลาดแล้วก็ต้องหาคนที่กำราบเราได้คนที่เรายอมให้เขาหมดอ่ะนะที่เรียกว่าเขาก็ต้องเก่งเขาช่วยเราได้แต่ถ้าหากว่าโอ้ยโง่ก็โง่เนี่ยนะแต่ไม่มีใครอยู่ในสายตาเลยก็อันนี้ก็สัพเพสัตตาแล้วคะเนี่ยสัพเพสัตตาอเวราโหตุอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถอะเนี่ยนะมันก็อันดับแรกถ้าวิธีแก้ความโง่ก็หาอาจารย์ที่ลงโทษเราได้อ่ะที่เรายอมให้ลงโทษข้อแรกนะข้อ2เรียนอุเทศเรียนธรรมะอาจารย์ย่อมลงทันตกรรมแก่เธอผู้ไม่เรียนตามสมควรเช่นให้มาก็ไม่มาเนี่ยนะในเวลาเรียนก็ละเลยเนี่ยนะก็พวกนี้ก็ต้องถูกลงโทษนะก็ถูกลงโทษหรือสาธยายแหมก็งำงำงำงำงำงำเนี่ยนะบางทีก็งำงำงำงำไม่ยอมจะสวดไม่ยอมจะท่องไม่ยอมจะจำอะไรเลยก็ไม่ยอมสาธยายสาธยายก็สักแต่ว่าพูดให้มันจบจบไม่ตั้งใจเป็นต้นอาจารย์แต่งอีกลงทันตกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะก็บทบาทก็เรียกว่าลงโทษอย่างเดียวเขาต้องลงไม้หนักอย่างเดียวแต่ถ้าพวกไหนเขาเรียกว่าลงโทษแล้วก็โซ่ยังขาดเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็หนาเกินไปเหมือนกันอย่างนั้น มันก็ต้องเมื่อเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียนให้ข้อแรกก่อนถ้าพฤติกรรมไม่ดีก็ตกแต่งอาจารย์ทั้งหลายผู้เก่งเนี่ยเขาจะไม่รีบสอนเลยนะเขาจะไม่รีบสอนเขาแต่งพฤติกรรมก่อนเนี่ยนะแต่งพฤติกรรมก่อนพอแต่งพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วก็แต่งเรื่องวิชาพอเริ่มแต่งวิชาเสร็จแล้วก็ภิกษุนั้นก็ข้อ3นะเข้าไปสอบถามท่านนะเมื่อเรียกว่าผ่าน1 2ไปแล้วเรียนมาเยอะแล้วก็ตั้งใจด้วยความเคารพว่าเรื่องนี้อาจารย์ต้องการจะแนะนำอะไรเราต้องมนสิการไว้เสมอว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วท่านพยายามจะชี้นำเราอย่างไรคนที่ศึกษาเนี่ยนะอย่างจริงๆอ่ะนะเขาบอกว่าสมัยนี้ประชาธิปไตยใครทำอะไรได้ก็ทำตามใจตัวเองเนี่ยนะอันที่จริงเนี่ยไอ้คำอันนี้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะสังคมยิ่งสมัยใหม่ด้วยอยากคิดนะแม้จะตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างที่ใจชอบอยากจะทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำไอ้คนนั้นนะถูกปลดมาเยอะตกงานเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยนะโดยเรียกว่าไม่แบ่งชนชั้นวรรณะโดยคำใช่แต่โดยพฤติกรรมเนี่ยมันแบ่งเนี่ยนะโดยพฤติกรรมจริงๆแล้วในโลกนี้แบ่งมากเลยแบ่งสูงมากเลยนะก็เรียกว่าขีดต่างกันขั้นเดียวนี่ก็แบ่งกันเยอะแยะแล้วว่างั้นเถอะไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกเพราะเมื่อมันเกิดการแบ่งแยกอย่างนี้ทำยังไงเราก็ถ้าหากว่าเราอยู่ระดับร่างเราก็ถ้าเราเนี่ยต้องการความเจริญอย่างนั้นเราก็ต้องโอนตามคนที่เขาอยู่ระดับสูงถ้าเราต้องการอยู่ณตรงนั้นแล้วต้องการเจริญณตรงนั้นเราก็ต้องโอนตามเข้าไปเมื่อเราโอนตามเข้าไปเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามที่จะรู้ว่าเขาประสงค์อะไรเราอย่าเอาคำอธิบายของเราเข้าว่าเข้าใจแล้วเสร็จแล้วไม่รู้เข้าใจอะไรก็ไม่รู้อันนี้ฉลาดเกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันบางทีมันก็เหมือนทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะมาเรียนธรรมะทำไมถ้าเราเก่งอยู่แล้วไม่ใช่หรือแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยนะเอ๊ะแล้วจริงๆอ่ะมันคืออะไรจริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าเศร้าก็คือว่าเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาแล้วก็เอามาให้เรารับรองให้นะยกเมฆมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แล้วให้เราบอกอันนี้ถูกใช่ไหมห้ามบอกว่าไม่ด้วยนะนะพฤติกรรมนี้เขาบอกว่าอย่าตอบว่าไม่ต้องตอบว่าใช่ดีอนุโมทนาสาธุเนี่ยนะโอ้ดีมากก็จริงๆแล้วมันก็มีอยู่เท่านั้นแล้วทั้งที่มันผิดนะมันทำไงอ่ะพูดตรงกันข้ามเขาก็โกรธอันนี้ตรงนี้ก็ถือว่าลำบากไม่ใช่น้อยเนี่ยนะฉะนั้นคนที่ศึกษาที่ต้องการความฉลาดขึ้นก็ต้องโอนว่าจริงๆแล้วคำสอนเนี่ยเป็นอย่างไรที่ถูกที่ควรที่เป็นเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ประสงค์อะไรคำสอนเป็นอย่างไรเราคิดยังไงพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นไปตามคำสอนเรียกว่าเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นไปตามคำของเราแม้เราพูดอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอ้ยสัจจะวาจาแท้ท่านมีวาจาสิทธิว่างั้นสำเร็จด้วยวาจาว่างั้นเก่งจังเลยว่างั้นจริงไม่ใช่อย่างนั้นงั้นเราต้องพยายามที่จะโอนพยายามที่จะสอบถามว่าท่านครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงอัตถะอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรพุทธพจน์ตรงนี้พระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ต้องการจะบอกอะไรเราจะเจริญคุณงอกงามในคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรคือมันต้องตั้งโจทย์แบบนั้นเป็นนะเรียกว่าตั้งโจทย์เป็นต้องฉลาดถามต้องถามเป็นไม่ใช่อธิบายให้ท่านฟังเป็นแต่ว่าถ้าเราไปถามเนี่ยนะก็ดูว่าถ้าหากว่าเราเป็นจริงๆอ่ะท่านก็คงอนุโมทนาเองหรอกท่านไม่ตาถั่วขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะว่าใส่ใจว่าท่านต้องการบอกอะไรแล้วไอ้ที่เจริญเนี่ยในพระสัทธรรมในศาสนานี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะท่านผู้ที่ได้รับการตกแต่งอาจารย์ก็จะช่วยกำจัดความสงสัยให้เนี่ยนะละความสงสัยในพระพุทธเจ้าละความสงสัยในพระธรรมละความสงสัยในพระสงฆ์ละความสงสัยในสิกขาละความสงสัยในอาทิศีลอาทิจิตและอาทิปัญญาละความสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็จะตกแต่งจนเราได้ดีแหละว่างั้นอันนี้ข้อที่3ก็คือการเข้าไปสอบถามข้อที่4แม้เมื่อภิกษุเข้าไปสู่ที่ฟังธรรมตามกาลอันสมควรนะฟังอยู่โดยความเคารพไม่ใช่ไปอยู่ที่ฟังธรรมแล้วไปหลับในที่ฟังธรรมไปชวนคุยในที่ฟังธรรมไปทําธุระในสถานที่ฟังธรรมเนี่ยนะก็บอกโอ๊ยถ้าง่วงมากก็นอนให้พอก่อนแล้วค่อยมาอันนี้อันดับที่1อันดับที่2ถ้ามีธุระก็คุยกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาก็ไม่ว่าหรอกเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือก็ควรจะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าสถานที่คุยอริยสัจด้านมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะปรึกษาอะไรก็ไม่เข้าใจเลยกลายเป็นคนละเรื่องคนละราวไปเลยเพราะการฟังธรรมก็คือฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจฟังปรางฟังเพื่อปรารถนาจะรู้ว่าเรื่องนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยเป็นอะไรถ้าบอกว่าถ้าไม่ดีเอาไม่ดีแล้วมาทำไมถ้าไม่ชอบเอาไม่ชอบแล้วมาทำไมเพราะนั้นก็ต้องเอาให้มันถูกว่า ประโยชน์เรื่องของเรื่องนี้มันคืออะไรและเรามีความประสงค์อะไรผู้ที่เขาบอกเขาสอนและเขาสอนอะไรเราต้องการจริงหรือเราอะไรจริงหรือก็พยายามเรียกว่าจูนคลื่นให้มันเข้าหากันได้แล้วมันก็สื่อสารกันได้แล้วมันก็ติดต่อกันได้การเจริญในธรรมวินัยมันก็เป็นไปด้วยประการอย่างนี้ไม่อย่างนั้นมันจะสูญเสียเวลากันทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเข้ามาบริหารจัดการเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องไปหมดเรื่องไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วมันต้องแก้เนี่ยมันเสียเวลามากนะเนี่ยเวลานี้มันก็เย็นไปแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเหมือนกันก็มาไม่อยู่เกิน100ปีหรอกนี่ข้อต่อไปอันสุดท้ายก็คือการวินิจฉัยสิ่งที่เป็นฐานะและก็ไม่ใช่ฐานะอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นอฐานะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะก็แยกอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรไม่ใช่เหตุเป็นของอะไรเช่นทุจริตเนี่ยเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของทุกข์ทุจริตไม่ใช่เหตุของสุขสุจริตเป็นเหตุของสุขไม่ใช่เหตุของทุกข์เป็นต้นเนี่ยวินิจฉัยว่าอะไรเป็นเหตุผลอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเหตุคืออะไรถ้าเหตุอย่างนี้แล้วผลต่อไปมันควรจะเป็นอะไรการวินิจฉัยใคร่ครวญแบบนี้ก็ทำให้ละโมหะวันวิธีละโมหะจึงมี5อย่าง1อยู่ร่วมกับครู2เรียนธรรม3สอบถาม4ฟังธรรมตามการแล้วก็5วินิจฉัยธรรมเนี่ยนะมีอยู่5ประการด้วยกันจริงๆแล้วถ้าอกุศลวิตกเกิดขึ้นท่านบอกว่ากรรมฐานทั้ง38เจริญข้อใดก็กำจัดอกุศลวิตกได้แต่ไม่ระงับได้ตรงตัวไม่เหมือนกับ5ข้อที่กล่าวไปแล้ว1ถ้าโลภะเกิดในสัตว์ทั้งหลายเจริญอาการ32เหมาะที่สุดถ้าโลภะเกิดในบริขารข้าวของเครื่องใช้เจริญอนิจจสัญญาเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดี2ถ้าโกรธคนอื่นทั่วไปอันนี้เจริญเมตตาถ้าโกรธข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญธาตุกรรมฐานถ้าโง่อันนะอยู่ร่วมกับครูเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้วิธีการวัน5ข้อนั้นจึงเป็นวิธีกำจัดราคะโทสะและโมหะอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นพอเจริญไปเจริญไปมันก็เป็นนะบางทีเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเจริญไปเจริญไปโลภะมันเกิดอ้าวก็ต้องมาแก้โลภะกันเจริญไปเจริญมาโทสะมันเกิดก็แก้โทสะเจริญไปเอาเรามีความรู้ไม่พอเมื่อมีความรู้ไม่พอก็แปลว่าโมหะถ้าโมหะเกิดขึ้นมันทำอย่างไรเนี่ยแล้วก็ต้องหาข้อมูลให้พอเนี่ยนะเหตุ5ประการทำให้ฉลาดขึ้นอันนี้ชื่อว่าข้อที่1นะข้อแรกนี้ในข้อ258เนี่ยนะวิธีการกำจัดขุดรากเหง้าอกุศลวิตกข้อที่2ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวมันแก้มาหมดแล้วนะมันทำไมมันยังเป็นอกุศลอยู่เรื่อยๆแก้ที่เจริญอสุภะก่อแล้วเจริญเมตตาก่อแล้วอยู่ร่วมกับครูเรียนมามากก่อแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อกุศลทำไมมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็รู้อยู่แล้วว่าอกุศลนี่เป็นมิจฉามรรคเนี่ยนะไม่ใช่มรรคไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากทุกข์ทำไงดีอกุศลมันเกิดขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะมันยังเรียกว่าปะทุขึ้นปะทุขึ้นจำนวนถ้าเป็นแผลก็หมายความว่าเช็ดหนองออกไปแล้วหนองก็ยังไหลออกมาอีกเช็ดเลือดไปแล้วเลือดก็ยังไหลเข้ามาอีกปล่อยให้มันไหลต่อไปใช่ไหมอยากไหลนะก็ปล่อยให้มันไหลไปเขาไม่คิดกันอย่างนี้หรอกฉันใดอกุศลวิตกที่มันไหลออกมาเรื่อยๆก็ฉันนั้นก็ต้องหาวิธีแก้กันวิธีแรกก็เปลี่ยนนิมิตก่อนแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษพิษภัยทุกโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลเป็นอย่างนี้มันเป็นอกุศลนะเนี่ยไอ้ความคิดอย่างนี้มันเลวมากว่างั้นเถอะอกุศลเพราะอะไรเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดเป็นตัวที่ทำลายกุศลสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองมันมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษและอกุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในมีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะเป็นโทษต่อสมถะและวิปัสสนาอกุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากล้วนแต่มีทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันเป็นให้ผลเป็นทุกข์ทั้งต่อไปในอนาคตอกุศลวิตกเหล่านี้นะอย่างที่ว่าดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นเป็นทีนี้เราจะปล่อยให้อกุศลวิตกมันอลังไหลพรั่งพูเพรียบพร้อมเกิดมากๆเกิดบ่อยๆอย่างนี้หรือ เมื่อเธอพิจารณาโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือพอเห็นโทษมันมากๆเข้าก็ไม่เอาแล้วนะใช่ไหมเรียกว่าอาหารที่พอรู้ว่าแหมมันมีพิษนะมันมีโทษนะรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าเอชก็เลยไม่เอาแล้วเนี่ยนะกลายเป็นเบื่อหน่ายเนี่ยนะเหมือนคนติดยาเสพติดถ้าเห็นโทษยาเสพติดที่ตัวเองติดอยู่ใจมันก็ไหนที่สุดก็เบื่อก็เลยทิ้งยาเสพติดชนิดนั้นไปเลยฉันใดเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังต่อซากงูซากสุนัขซากศพมนุษย์ที่แขวนติดไว้ที่คออันนี้เอาไหมเอาศพมาแขวนคอสักศพหนึ่งศพงูก็ได้ศพสุนัข ก็ได้ขึ้นอืดข้างทางจับมาแขวนคอเลยไงนะหรือไม่ก็ศพมนุษย์ทั้งตายขึ้นอืดเนี่ยนะก็ลอยเนี่ยแขวนคอเป็นยังไงคนรักสวยรักงามแล้วศพแขวนคอเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ศพใส่กรอบมานะแต่ว่าศพจริงๆเลยนะเหม็นคลาวคละคลุ้งเอาแบบนั้นเลยแหละถามว่าไม่น่าสนใจฉันใดภิกษุนั้นก็เหมือนกันถ้าหากว่าเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกนะคือเจริญข้อแรกเจริญยังไงก็แล้วอวิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นว่าอกุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้อกุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลอย่างนี้มีโทษอย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในแลอันนั้นก็เรียกว่าวิธีชำระเกลียดรังเกียจอกุศลนั้นเห็นอกุศลนั้นเหมือนศพเลยว่างั้นเถอะศพเป็นแบบอะไรนะเป็นถ้าเป็นศพที่ติดเชื้อโรคด้วยเอาไงศพติดเชื้อด้วยนะโอ้โหแขวนคอเอาไว้เนี่ยนะถ้าเป็นศพมนุษย์ก็ติดโรคติดต่ออย่างเงี้ยนะใช่ไหมถ้าศพสัตว์ก็แบบเปื้อนโรคติดต่อเป็นต้นเนี่ยแหมมันน่ารังเกียจฉันใดเห็นโทษของอกุศลวิตกฉันนั้นเนี่ยนะพิจารณาเห็นพิษภัยว่าอกุศลวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่เราทำลายประโยชน์ตนเพียงใดเนี่ยนะมันมีโทษมากมายเพียงใดทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปอย่างไรเนี่ยนะก็เลยพิจารณาแบบนี้มากๆก็จะละอกุศลวิตกได้ทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยนะวิธีที่3ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของอกุศลวิตกนั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่ยอมสักทีนะมันยิ่งเกิดหนักมันไม่ยอมอ่ะมันจะไปยอมได้ยังไงอ่ะนะเพราะเจริญมันมาตั้งนานใช่ไหมไม่ยอมง่ายๆหรอกเนี่ยนะอกุศลวิตกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะยอมง่ายๆเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราปล่อยตามใจมันมามานปล่อยตามใจมันมามากวิธีแก้เท่านี้บอกไม่ได้ผลบอกว่าอกุศลวิตกมันหัวเราะเอาเลยนะบอกวิธีที่ผ่านมานะมันยังใช้ไม่ได้ไม่เหมาะกับฉันหรอกว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงถึงไม่ต้องนึกไม่ต้องใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นบอกพอแล้วไม่ต้องมาเอามาคิดแล้วพอแล้วเนี่ยนะคือบอกตรงๆบอกว่าพอแล้วพอกันทีอกุศลวิตกก็แล้วบอกยกเลิกว่างั้นบอกยกเลิกอกุศลวิตกบอกพอเธอพาฉันคิดอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่หรือคิดอย่างนี้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่นะสมมติว่าเธอพาฉันชอบสิ่งนี้ชอบมานานแล้วใช่ไหมมันช่วยอะไรได้บ้างเอาไม่ได้พาโกรธอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือพาโง่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือมันพอกันทีแล้วนะอะไรคะบอกเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะดูความภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นไม่นึกถึงไม่ใส่ใจอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านเขาก็หลับตาเสียหรือเหลียวไปทางอื่นฉันใด คยนั่งรถไหมนั่งรถตรงไหนที่เราไม่อยากเห็นทำไงก็หลับตาซะถ้านั่งรถผ่านบางที่ที่เราไม่อยากเห็นเราก็หลับตาอ่านะหรือไม่ก็หันหน้าไปทางอื่นซะก็หมดเรื่องหรือไม่ถ้าแบบกลิ่นที่ไม่พึงใจก็เอาผ้ามาปิดจมูกแล้วก็รีบไปให้มันพ้นๆตรงนั้นก็จบกันนะนะเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าหากว่าพิจารณาโทษอกุศลวิตกอยู่มันก็ยังเกิดเรื่อยๆอีกภิกษุนั้นก็ไม่พึงใส่ใจไม่พึงนึกถึงวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลนะก็แต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันนะทีนี้เอไม่สนใจมันก็แก้ปัญหาได้ชั่วคราวเอวันก่อนเนี่ยนะวิธีนี้มันได้ผลเอวันนี้ชักไม่ได้ผลแล้วอกุศลวิตกเอาอีกแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับหนองเนี่ยมันก็ทะลักขึ้นมาอีกแล้วแก้ฝีตรงนี้ได้ฝีตัวนั้นก็ขึ้นปูดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยเช็ดล้างกันเถอะเหมือนกันนี่ก็เหมือนการอกุศลวิตกมันก็พิษร้ายเลวร้ายเหมือนกับหอกเหมือนกับฝีนั่นแหละทำไงคือพอกระวันนึกไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงวิตกนั้นอยู่อกุศลวิตกที่เป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะคือประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะมันก็ยังโตเอาโตเอายังเกิดอีกในหรือมันเอาอีกแล้วเนี่ยนะอกุศลมันเกิดอีกแล้วทำไงบอกว่าคนที่เป็นเนี้ยก็เหมือนกับรักษาโรคนะรักษาไปมันหายแล้วก็มันอันใหม่เกิดใหม่ก็รักษากันต่อไปอย่างเงี้ยอกุศลวิตกก็เหมือนกันถ้ามันเกิดก็แก้กันไปเนี่ยนะก็วิหาวิธีแก้แก้วิธีนี้ตอนแรกมันได้พ้นตอนหลังไม่ได้พ้นอีกนะหาวิธีใหม่นะแก้อีกแก้แล้วมันได้ผลเอ้าตอนหลังมันก็ไม่ได้ผลอีกหาวิธีใหม่ไปเรื่อยๆทีนี้ก่อนนี้ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นคือไปพิจารณาเลยว่าอกุศลวิตกเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญให้เอาเรื่องนี้มาคิดทำไมเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้ความคิดอันเนี้ยรากเหง้าสักการะมาจากไหนว่างั้นเถอะก็เรียกว่ารื้อบัญชีให้หมดเลยก็ว่าเอ๊ะที่จริงอ่ะคล้ายๆกับว่ามันทะลักอย่างนี้มาเรื่อยๆน้ําหยดหยดติ๊งๆๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องหาเรียกว่าขุดแล้วต้องขุดแล้วว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรเมื่อเธอมนสิการวิสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่นะก็เรียกว่าสังขารของวิตกเหล่านั้นคืออะไรบ้างก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาสันฐานเนี่ยหมายถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอกุศลวิตกเนี่ยนะ เหตุปัจจัยตัวใดเนาะทำไมเราต้องคิดเรื่องนี้ทำไมต้องคิดเรื่องนี้บ่อยจังเนี่ยนะมันเกิดอะไรเพราะว่ามันความอะไรมันอะไรอยู่ในใจเราหรือเปล่าทำไมเราต้องเก็บเรื่องนี้มาคิดบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะเมื่อเธอมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเพิ่งเดินเร็วเขาก็มีความคิดอย่างนี้เราจะเดินเร็วทำไมถ้าอะไรเราค่อยๆเดินพอค่อยๆเดินก็มีความคิดขึ้นมาอีกว่าแล้วเราจะค่อยๆเดินไปทำไมเราก็ควรยืนเขาก็หยุดยืนเมื่อยืนเสร็จเราจะยืนไปทำไมเราควรนั่งพอนั่งไปก็นั่งไปทำไมนอนดีกว่าก็เลยนอนฉันใดก็ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นค่อยๆผ่อนอิริยาบถหยาบแล้วก็สำเร็จอิริยาบถละเอียดแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันก็มนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกว่าคือรากเง่าขั้วมันมายังไงมันมาจากไหนรังมันคืออะไรก็เรียกว่าขุดหารังมาเลยเอเนี่ยมันแสดงว่ามันบินมาจากถ้ามันทั้งถ้าอะไรนะหนูมันออกจากตรงนี้บ่อยๆก็แสดงว่ามันมีรังอยู่ตรงนั้นนะก็เรียกว่าขุดไปหารังก็เรียกว่าหารังหนูหารังงูหารังตัวแมลงทั้งหลายก็เรียกว่าหารังแล้วก็ยกรังทิ้งซะตัดปัจจัยแห่งอกุศลวิตกเหล่านั้นซะอันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้จิตก็ตั้งมั่นเป็นธรรมเอกผุดขึ้นหมายความว่าก็สามารถที่จะเข้าฌานได้ทีนี้ต่อไปเนี่ยนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นเขาก็มีตัวอย่างในอัตถกถากล่าวถึงเรื่องของวิธีที่3อ่ะนะวิธีที่3คืออะไร คือการไม่ใส่ใจไม่นึกถึงอสิตะเนี่ยนะอมนสิการคือไม่ต้องไปสนใจหรอกนะไม่ต้องเก็บเอามาคิดเนี่ยนะท่านบอกว่าวิธีการในอัตถกถาหน้า246บอกว่าภิกษุนั้นไม่พึงนึกถึงไม่พึงใส่ใจถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นพึงเป็นผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นๆเหมือนผู้ที่ประสงค์ไม่เห็นรูปแล้วก็หลับตาทั้งสองฉันใดภิกษุผู้ถือเอามูลกรรมฐานนั่งแล้วเมื่อวิตกเกิดขึ้นในจิตก็พึงเป็นผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นฉะนั้นก็จะละอกุศลวิตกได้แล้วก็เจริญกรรมฐานต่อไปถ้าเธอยังละไม่ได้ก็ควรสาธยายบาลีธรรมกถาที่เรียนมาด้วยเสียงอันดังแปลง่ายๆว่าถ้าเจริญไปเจริญมาไม่ได้เรื่องแล้วสวดมนต์เถอะว่างั้นถ้าเธอใส่ใจหรือสวดมนต์อยู่ก็ยังแก้ไม่ได้อีกเอาสมุดมาเขียนจดบันทึกก็ได้นะหรือไม่ก่อนนี้ก็เขียนพุทธคุณเขียนธรรมคุณลองเขียนพุทธคุณธรรมคุณดูทางนี้ก็เขียนไปก็ยังไม่ได้ก็แค่ว่าหยิบไม้สีไฟออกจากย่ามเรียกว่าเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนจากอกุศลวิตกเหล่านั้นเพราะคืนปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านั้นกำเริบมากขึ้นเนี่ยบางทีมันล่วงอบัติจริงๆเลยแหละนะอกุศลวิตกบางอย่างนี่ถ้ามันโตขึ้นโตขึ้นในที่สุดก็บางคนก็ปราชิกหรือสังฆาธิเศษอันใดอันหนึ่งเข้าไปจนได้มันก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขมาแค่ว่านั่งนับกุฏิก็ได้นะเดินนับกุฏิก็ได้ถ้าไม่ได้อะไรก็นับเจดีย์ก็ได้นับเหลี่ยมเจดีย์ก็ได้นั่งนับเจดีย์อ่านพระไตรปิฎกแต่งห้องใหม่ก็ได้อะไรก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันอย่างเงี้ยก็จะละอกุศลวิตกได้หรือไม่ก็ต้องพยายามหาวิธีละอกุศลวิตกได้ถ้าละอกุศลวิตกได้ก็ให้นู่นแหละทางนี้ก็ก่อสร้างไปนะกระว่าทำนวกรรมก็ไม่ไหวจริงก็ต้องไปก่อสร้างแล้วล่ะแต่คนที่จะก่อสร้างก็ต้องทำลายอกุศลจิตก่อนคือเรื่องมีอยู่อย่างนี้เนี่ยนะในตัวอย่างสมัยก่อนก็มีอยู่ว่าเรื่องติสสะสัมมเนนได้ยินว่าอุปัชฌายะของสัมมเนนอาศัยอยู่ที่มหาวิหารชื่อว่าติสสะสัมมเนนก็กล่าวกับอุปัชฌาย์ว่าท่านครับผมกวนกวายแปลว่าผมอยากจะสึกเต็มทีแล้วว่างั้นพระเถระก็ถามสัมมเนนว่าวิหารวัดที่อยู่เราอยู่เนี่ยหาน้ำอาบยากไปเถอะไปอยู่จิตระดาบรรพตสัมมเนนก็ทำตามอาจารย์ชวนไปโอ้ไปอยู่โน่นก่อนเนี่ยเอาไปอยู่โน่นก่อนแล้วการที่นี่มันน้ำหายากอาจารย์ก็พาไปที่อื่นก่อนสัมมเนนพอไปถึงที่นั้นพระเถระก็บอกว่าสัมมเนนวิหารนี้เป็นของสงฆ์เธอจะต้องทำที่อยู่ใหม่จะต้องให้เป็นอยู่ส่วนบุคคลทุกที่เนี่ยนะกุฏิทุกหลังเป็นของสงฆ์หมดเลยไม่มีของส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างของบุคคลขึ้นมาเนี่ยนะให้มีที่อยู่เป็นของตัวเองเนี่ยนะสัมมเนนก็รับบอกสาธุเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าอาจารย์พูดเหมือนว่าอาจารย์อยากได้กุฏิเป็นของที่อยู่ตัวเองสักหลังหนึ่งสัมมเนนก็โหศรัทธาอาจารย์อยู่แล้วนะก็ทำถวายอาจารย์ไปใจจริงก็เริ่มใจจริงเนี่ยคิดทำถวายอาจารย์นะก็เลยเริ่มสร้างก็แต่สัมมเนนนั้นก็เก่งอาจารย์ก็วางไว้3อย่าง1ให้เรียนคัมภีร์สังยุตตนิกายตั้งแต่ต้นเลยเรียนเลยเรียนพระสูตรแล้วก็ให้ชำระพื้นที่เงื่อมภูเขาแล้วก็ทำกสิณบริกรรมเจริญเตโชกสิณด้วยนะก็ทำกรรมฐานนั้นให้ถึงอัปปนากสิณนั้นก็เจริญได้จนได้ฌานน่ะแล้วสังยุตตนิกายก็เรียนจนจบแล้วก็เริ่มก่อสร้างถ้ำนะเริ่มเรียกว่าเจาะถ้ำน่ะก็นั่งสกัดหินทำถ้ำเนี่ยนะก็จริงนะคล้ายๆกับถ้ำอชันตาถ้ำอะไรทั้งหลายแหละเขาก็เจาะหินทำทั้งนั้นน่ะนะก็เจาะหินเข้าไปทำถ้ำที่ศรีลังกาก็มีหลายถ้ำเช่นถ้ำที่วัดราชมหาวิหารเนี่ยถ้ำดัมบูล่านะก็มีค่อยๆเจาะเข้าไปเนี่ยเจาะเข้าไปขุดเป็นแล้วก็ตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละมันก็ทำเสร็จเนี่ยนะขุดถ้ำเสร็จเจาะถ้ำเสร็จจนได้เป็นที่อยู่เรียบร้อยอุปัชฌาย์ก็บอกสัมมาเนนที่อยู่เฉพาะส่วนตัวเนี่ยนะที่เธอทำเสร็จในวันนี้เธอทำด้วยความลำบากเธออยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันเนี่ยนะเพราะเธอทำมาเหนื่อยนะเธออยู่หลังนี้ไปเลยแบบนั้นสัมมาเนนเมื่ออยู่ในถ้ำตลอดราตรีได้อุตุสปายะเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่าลืมว่าท่านไม่ใช่ไม่เก่งนะท่านจบคัมภีร์สังยุตตนิกายถ้าตอนนี้ของเราก็จบเล่มจำเล่ม33 34 35ขออภัยเล่ม23 24 25 26 27 28 29เนี่ยนะก็เท่ากับท่องพระไตรปิฎกจบประมาณ7เล่มอันนั้นถ้าฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยนะมันจบ7เล่มเนี่ยเดี๋ยวแบบศิษย์มีอาจารย์เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะซึ่งอาจารย์ของท่านก็ส่งพระไตรปิฎกอยู่แล้วไม่มีปัญหาในที่สุดก็อยู่ถ้ำนั้นก็เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่ในถ้ำนั้นจนอายุมากปรินิพพานอยู่ที่ถ้ำนั้นนั่นแหละชนทั้งหลายก็เลยเรียก ถือเอาธาตุสามเณรสร้างเป็นเจดีย์ว่าเจดีย์ของพระติสสะเถระก็ชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงสมัยพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าก่อสร้างก่อสร้างแต่พุทธภูจนไม่ได้เรียนธรรมะอะไรเลยก็ไม่ใช่อ่ะนะก็เขาแบ่งเวลาไหนก่อสร้างเวลาไหนเรียนธรรมะเวลาไหนก็แบ่งเวลาไม่อย่างนั้นจิตมันก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับอกุศลเนี่ยนะเพราะสิ่งการหมกมุ่นเนี่ยเป็นสร้างความเสียหายมากเพราะฉะนั้นทํายังไงที่ใจจะได้ไม่ต้องหมกมุ่นทีนี้เมื่อไอ้ข้อที่ว่ามนสิการสันฐานของวิตกเนี่ยนะมนสิการสันฐานของวิตกอันนี้ก็ท่านยกบอกว่าเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมเนี่ยกระต่ายที่มันตื่นตูมกระต่ายตื่นตูมเนี่ยก็แล้วตื่นมาตูมนะตูมตัวนั้นแปลว่ามาตูมตกใส่ข้างหัวมันก็เลยวิ่งตะเลิดเพลิงไปหมดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายตื่นตูมในทุพชาดกว่ากระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใกล้ต้นมะตูมลูกมะตูมสุกหลุดจากขั้วตกลงมาใกล้หูของกระต่ายดิยังไม่ตกใส่หัวนะกระต่ายตัวนั้นก็พลุดลุกหนีไปโดยเร็วว่าแผ่นดินถล่มเพราะเสียงของมะตูมมันดังข้างหูเนี่ยอู้แผ่นดินถล่มแน่นอนเลยนะสัตว์จตุบททวิบาทสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าเนี่ยได้ข่าวว่ากระต่ายวิ่งมาก็พกแผ่นดินถล่มก็วิ่งตามกันไปพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีคิดว่าแผ่นดินเนี่ยนะมันจะพินาศก็เพราะกับพินาศเชื่อว่าการที่แผ่นดินจะแตกทำลายในระหว่างนี้ไม่มีต้องสืบหาต้นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุทำให้กระต่ายตื่นมาแบบนี้ราชสีห์ก็เริ่มถามสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ไล่แต่ช้างถามช้างว่าเป็นยังไงเหตุอะไรหรือเจ้าเห็นแผ่นดินใช่ไหมกระต่ายช้างก็บอกไม่รู้เนี่ยก็ไล่จนว่าอ๋อตัวต้นข่าวนี้คือตัวกระต่ายบอกเจ้าเห็นแผ่นดินถล่มใช่ไหมถามกระต่ายนะกระต่ายก็บอกนายข้าพเจ้าเห็นเจ้าพาเราไปดูบอกไม่อากลัวเนี่ยนะกลัวตรงนั้นแผ่นดินมันถล่มเฮ้ยทำไมไปเนี่ยนะเดี๋ยวโดนเนอะทำไมไปเนี่ยโดนก็โคกระต่ายฟู่เข้าไปกระต่ายก็ยอมปลอบใจกระต่ายด้วยคำสุภาพเสร็จแล้วก็พากระต่ายไปพอไปไม่ไกลต้นมะตูมกระต่ายก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้สง่างามข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงถล่มข้าพเจ้าไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นน่ะคือเสียงอะไรแต่ก็อันนี้ขนาดไม่รู้นะยังทึกทักเอาว่าแผ่นดินถล่มแล้วก็วิ่งเข้าป่าราบเลยนะไม่วิ่งตัวเดียวนะยังพาสัตว์อื่นวิ่งไปทั้งป่าไปหมดเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเจ้ายืนที่อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วกระต่ายก็ราชสีห์ก็ไปที่โคนต้นมะตูมไปเห็นที่นอนของกระต่ายไปเห็นลูกมะตูมสุกแล้วก็ดูข้างบนก็เห็นขั้วของมะตูมก็รู้ว่ากระต่ายตัวนี้นอนหลับอยู่ตรงนี้ลูกมะตูมสุกมันตกลงมาใกล้หูก็มีสำคัญคิดว่าแผ่นดินถล่มก็รีบวิ่งหนีก็เลยถามถึงเหตุพอเสร็จแล้วก็ตายก็ยอมรับว่าใช่อันนั้นถูกต้องแผ่นมะตูมตกใกล้หูพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกกระต่ายฟังเสียงลูกมะตูมหล่นลงสำคัญว่าเสียงแผ่นดินถล่มจึงวิ่งไปโดยเร็วพวกมฤคคือสัตว์ทั้งหลายปานเหมือนกองทัพผู้เร่าร้อนแล้วเพราะฟังถ้อยคำของกระต่ายก็โอ้ยพากันหนีป่าราบหมดกลัวแผ่นดินถล่มว่างั้นแต่พอสอบเข้าไปจริงๆอ้าวมะตูมลูกเดียวเนี่ยนะมาตูมลูกเดียวเนี่ยวิ่งกันป่ารับไปหมดเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกที่เราแหมมันทะลักมาแล้วทะลักมาอีกเนี่ยนะก็ต้องสอบหาสาเหตุเนี่ยนะสอบหาสาเหตุว่าต้นเหตุของเรื่องจริงๆอ่ะมันคืออะไรก็ขุดรากมันซะถ้าขุดรากถอนโคนมันก็หมดแล้วเนี่ยนะในวิธีที่5วิธีสุดท้ายนะวิธีสุดท้ายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆอกุศลวิตกเนี่ยมันเล่นงานหนักขึ้นนะหรืออันใหม่ๆเนี่ยเกิดมาเรื่อยๆไม่ยอมนะเพราะอกุศลวิตกจริงๆและละได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะหรือว่าละได้เด็ดขาดจริงๆที่อรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะถอนกันได้ง่ายๆเนี่ยนะอันนี้ถ้าหากว่าอกุศลวิตกก็ยังเกิดมาเรื่อยๆเนี่ยนะจนถึงกับแม้จะต้องเสียศีลเสียธรรมเป็นต้นภิกษุนั้นกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับเรียกว่าข่มจิตด้วยกุศลจิตเนี่ยนะข่มอกุศลจิตด้วยกุศลจิตเมื่อเธอกัดฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับอกุศลจิตด้วยกุศลจิตอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าเอาไว้ได้บีบกดเค้นที่ศีรษะ หรือที่คอที่ก้านคอเอาไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นหากเธอเมื่อมนสิการถึงสันฐานวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตก็ตั้งด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลนะเรียกว่าต่อสู้กับอกุศลวิตกกันน่าดูเลยนะเรียกว่าต่อสู้ทั้งคมทั้งบีบคั้นเพราะอะไรก็เหมือนกับว่าไฟถ้าหากว่ามันลามจะไหม้บ้านเนี่ยนะเรายังต่อสู้กันไหมหรือไหนๆมันก็อยากลามแล้วดับยังไงก็มันไม่ดับก็ปล่อยให้มันลามซะหมดบ้านหมดเมืองไปเลยเขาไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปติดเชื้อโรคบางอย่างแผลมันเน่าไปเรื่อยๆทำไงเฮ้ยอยากเน่าก็ปล่อยให้มันเน่าไปถึงหัวขั้วหัวใจก็แล้วกันมีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกเขาพยายามแก้พยายามวิธีที่หนึ่งก็ไม่ได้พ้นเอาวิธีที่สองวิธีที่สองไม่ได้พ้นวิธีที่สามแก้ไปจนกว่าจะกำจัดอกุศลวิตกได้ถ้ากำจัดอกุศลวิตกไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะกำจัดอกุศลวิตกเพราะอกุศลวิตกเป็นมิจฉาสังกัปปะถ้าคนอกุศลวิตกมากๆจะมิจฉาวาจาเมื่อมิจฉาวาจาก็มิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิก็ระบาดเนี่ยนะอกุศลกรรมบทก็ล่วงทับถ้ามิจฉาทิฏฐิระบาดปานาติบาตเป็นต้นก็ระบาดเอาไปตกนรกกันบานเบอะเลยว่างั้นฉะนั้นจะต้องพยายามที่ไอ้รากเหง้าก็มาจากอกุศลวิตกอกุศลวิตกจะกำจัดด้วยวิธีการใดๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่เลวร้ายที่ต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลเกิดขึ้นที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นเธอก็มนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นที่ประกอบไปด้วยกุศลอันนั้นวิธีแรกใช่ไหมก็คือให้ไปเจริญสิ่งที่เป็นกุศลอย่าไปคิดสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าวิตกที่ประกอบด้วยบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเธอย่อมละได้อกุศลวิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปเจริญกุศลวิตกอย่างอื่นแทนที่เป็นเครื่องปรับเป็นคู่ปฏิปักษ์ในการกำจัดอกุศลวิตกวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองภิกษุนั้นก็พิจารณาโทษของวิตกนั้นอยู่ถ้าเห็นโทษมากเท่าใดวิตกที่เป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเธอก็ละได้นะอกุศลวิตกนั้นก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อละอกุศลวิตกได้จิตก็สงบตั้งมั่นเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในหรือว่าวิธีที่3ภิกษุนั้นก็ไม่นึกไม่ใส่ใจในอกุศลวิตกเหล่านั้นที่เป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะเมื่อเธอมนสิการอย่างนั้นหรือว่าขออภัยไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นอกุศลวิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าละอกุศลวิตกได้จิตก็ตั้งมั่นทีนี้เมื่อภิกษุมนสิการข้อวิธีที่4มนสิการสันฐานหรือเหตุปัจจัยที่สำคัญของอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลก็ถูกละตั้งอยู่ไม่ได้นะถ้าละอกุศลวิตกได้ใจก็สงบตั้งมั่นวิธีที่5ก็กัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นผมบีบคั้นบังคับอกุศลจิตด้วยกุศลจิตก็จะละอกุศลวิตกได้ถ้าละอกุศลวิตกได้จิตก็สงบตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกภิกษุที่ปฏิบัติได้ตามนี้นะเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องอกุศลวิตกมากรู้วิธีการแก้อกุศลวิตกเพราะฉะนั้นเธอจำนงวิตกใดก็จะตรึกวิตกนั้นเลือกคิดได้เลยว่างั้นอยากจะอยู่ด้วยเมตตาก็อยู่ด้วยก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยกรุณาก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยมุทิตาก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยอสุภะก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยกรรมฐานเหล่าใดเหล่าใดท่านก็จะอยู่ได้ตามใจปรารถนาเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ชำนาญวิตกเรียกว่ารู้แนวทางรู้ทิศทางของอกุศลวิตกได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอไม่จำนงจะตรึกวิตกเหล่าใดก็ไม่ต้องตรึกวิตกเหล่านั้นในที่สุดก็ตัดตัณหาได้แล้วเพราะอกุศลวิตกเนี่ยรากของอกุศลวิตกก็คือโลภะโทสะและโมหะพอขุดรากถอนโคนอกุศลวิตกก็เท่ากับถอนรากตัณหาถ้าตัดตัณหาได้แล้วคลี่สังโยชน์ทั้ง10 นะคลี่คลายเรียกว่าคลี่คลายกับละคลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาด้วยโสดาปัตติมรรคกำจัดกามราคะปฏิฆะด้วยสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคกำจัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาภวะราคะเป็นต้นด้วยอรหัตตมรรคธรรมที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์นะธรรมที่สุดแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะตรัสรู้โดยชอบเนี่ยนะทุกตรัสรู้ด้วยการกำหนดรอบรู้สมุทัยก็ตรัสรู้ด้วยการละนิโรธก็ตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยองค์8ก็เจริญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภัยบริบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นพระอริยเจ้าในพระศาสนานี้อันผู้ใดที่ตรึกตรองถึงวิตกได้แบบนี้บ่อยๆก็ถือว่าเป็นผู้ชำนาญเขาบอกว่าคนที่รู้วิธีกำจัดอกุศลวิตกทั้ง5ประการเรียกว่าเป็นคนที่ชำนาญในศิลปะการใช้อาวุธ5อย่างเช่นฉลาดในการใช้ธนูใช้หอกใช้ดาบเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าฉลาดวิธีบอกเอ้าถ้ามีข้าศึกอันดับแรกใช้ธนูบอกธนูแก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้หอกถ้าหอกหักก็ใช้ดาบถ้าดาบหักแล้วก็ใช้วิธีเรียกว่าแม่ไม้อะไรจนประสบความสำเร็จในที่สุดก็เป็นราชกุมารผู้ครองราชสมบัติฉันใดภิกษุผู้เจริญแล้วสามารถเข้าใจรู้วิธีกำจัดอกุศลวิตกนะก็เลยบอกว่าชนะความคิดตัวเองได้ประเสริฐที่สุดนะชนะความคิดตัวเองได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลวิตกก็คือสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะมันก็ขอให้ทุกท่านชนะอกุศลวิตกเจริญกุศลวิตกให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญบริบูรณ์ธรรมที่สุดแห่งทุกข์ตามพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้